Ràdio Sant Boi. 39 anys amb tu. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa en dúas horas en galego, donde estaremos, pois, falando de moitas cousas. E vamos con esos enderezos que temos por aquí, que é o blog, que é galegosnovais.blogspot.com, correo electrónico galegosnovais@gmail.com. E tamén temos un teléfono que é o WhatsApp, que xa houve gañadores para ir a cear el ao restaurante Ancares, tocando con avenida el na calle Robreño e a esquina calle Numancia. E o teléfono é o seguinte, que é 689-696-171. Repito, 689-696-171. Así que vamos a presentar o equipo. Ajá. Que hoxe medrou un pouquiño. Alá nas vías de son temos a Fernando, que gracias a él podemos salir ao aire, como se suele dicir. Gracias, Fernando. E aquí temos un convidado hoxe de honra, Guido Álvarez Parga. Moi boas tardes, Guido. Boas tardes. E aquí o meu carón, Xulio Couchil, como cada xoves. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, queridos ointes, benvidos. Este queñes fala, pois, Armando Fernández, para todos vós. E vamos a poñer un chisquiño de música, así que dalle o play. Bueno, pois vamos a escomenzar, vamos a encetar este programa, temos a honra de poder encetalo pois con un guía turístico ali da cidade. Moitos chaman a cidade da Virxen dos Ollos Grandes, outros chamanlle a cidade do Santísimo, e eu chamolle a cidade amurallada, como é Lugo. Porque vamos a dicirlle que acompáñanos pois Guido Álvarez, como dixen fai un momento, e vamos a falar pois dese turismo que se fai por Lugo, porque ele está amosando o que é a cidade de Lugo e os seus arredores, porque hai tanto monumento dentro do Muralla como fora. Moi boas tardes, Guido. Boa tarde, Guido, boa tarde, benvido. Boas tardes aos dous e a todos os ointes. Moitas grazas polo convite, que me emociona estar aquí con vos. Pois a nós fainos unha ilusión moi grande e é unha honra. Eu acabo de poñer aquí no Facebook que, bueno, que nos falarás da túa trayectoria profesional e dos proxectos que avanzou aquí Armando, non? De feito, sí. O teu traballo ten moitísimo que ver non somente co que temos en Galicia, precisamente na cidade de Lugo, sino tamén do que tú moito pues investigas para poder darlle a coñecer aos demais, non? Sí, sí, a ver, eu creo que neste proxecto actual que estou desenvolvendo, que é o primeiro 100% propio, non? Uh-huh. Porque anteriormente traballei sempre para outros que me deron máis ou menos opción de, sí, sí, de facer as cousas ao meu xeito, non? Esta vez é 100%, non? Entón, claro, aínda que estou traballando prácticamente só en Lugo cidade, de momento, porque quero e porque é a miña aposta principal, sí que é certo que imagino que transmito unha visión do turismo que acumula moitas experiencias en moitos lugares, incluído este tipo de viaxes como que levo feito estes 10 últimos días, que collín 3 voos moi económicos, dunha compañía de baixo custo, estiven en Sevilla, en Toulouse, en Carcassonne, que é unha cidade interesante para comparar con Lugo, no sentido de que tamén é unha cidade amurallada, e con moita historia, sí, pero que, bueno, Lugo ten, non sei se atreverme a dicilo, pero o doble de historia, no sentido de que sí, a muralla de Lugo ten prácticamente o doble de anos que a de Carcassonne. Sí, bueno, a maiores diso estiven en Girona, que nunca estivera, agora en Barcelona, que xa é un lugar máis habitual para sí, min, pero que sempre me encanta, é unha cidade que me entusiasma. En San Boi estou por primeira vez e tamén moi contento de estar aquí. Pois, tens que ir a visitar o museo. Felicitacións. Outra ocasión, se enche da tempo, sí, tens que ir visitar o museo aquí de San Boi, que te vas quedar abraiada. Moitas cousas interesantes. Acabas de falar de Girona. Girona é unha cidade preciosa tamén, non? Sí, fermosísima. De feito, fíxate, a muralla de Girona sí que me sorprendeu, porque non, así como a de Carcassonne, pois é unha das típicas que aparecen nos artigos de murallas do mundo e tal. A de Girona igual non é tan recurrente neste tipo de artigos, e sen embargo gustoume moito, sobre todo as vistas, claro, dende claro, ali, é espectacular, claro, espectacular. Sí, sí, sí. E a zona xudía tamén, sí, tamén sí, sí, yo, sí, que, sí. O que ten de maravilloso é que moi pouca xente sabe é o teatro que ten sí. Ese teatro é unha case reproducción do Liceo de Barcelona. Ah, fixe, sí, eso sí que non sabía, é, mira. É unha cucada, unha cousa extraordinaria. Sí, fermoso, sí, sí, fermoso, sí, sí, fermoso. Sí, sí, sí, sí. Gustáronme moito as cores de Girona tamén, é unha cidade bonita en canto a cores, ¿eh? Sí, sí, os cores son esenciais. É máis no mes do outono. E o río que atravesa con varias pontes por ali, sí, é extraordinario. Moi ben. Bueno, pero estábamos para falar precisamente do que ti máis traballas, que amosar a cultura, yo quizás es máis que nada o patrimonio de Lugo, non? Exacto, sí, sí, sí. Mira, xa recordades de cando falamos anterior vez, creo que fora en setembro, se non me equivoco. Sí, máis ou menos, sí. Claro, foi xusto cando estaba empezando este proxecto, non? E dende entón xa van nada menos que 15 capítulos diferentes. Jolín. Dos paseos guiados ao Lugo menos coñecido. Quere dicir que cada paseo fixemos algo diferente, non? Sí, sí, sí, sí, a miña intención é seguir así, creando paseos distintos, non? O que demostra a infinidade de recursos que ten Lugo como cidade. Bueno, se nos vamos a Galicia xa nin falar, non? Sí. Pero Lugo, bueno, pois mira, fixemos paseos de arte urbana, por exemplo, logo do Lugo Creativo con artistas da cidade, relacionado tamén ca reserva da biosfera, porque Lugo é a única capital dentro da Península Ibérica que está dentro dunha reserva da biosfera, UNESCO, sí, que ten unha riqueza natural impresionante a cidade. Sí, sí. Logo fixemos paseo no solpor, no amencer, pola noite. Carai. Bueno, fixemos moitísimas cousas. E iso recóllelo nunha páxina ou nun blog que ti tes? Ou... Sí, bueno, eu estou movendo casi todo pola páxina de Facebook que creei, sí, para este proxecto, porque de todas as redes me parece a máis interesante no sentido de que ten, sí, eventos, ten reseñas, sí, cousas moi positivas para difundir un negocio, sí, porque ao final é unha, sí, sí, é o meu, sí, modo de vida, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí. A maiores diso, teño a miña páxina web persoal, que a teño xa dende hai máis de 10 anos, porque bueno, colaboro en varios medios de comunicación, escribo, e aproveito tamén para o proxecto profesional. Entón, bueno, digamos que comparto a través de moitas canles, ¿no? Porque, sí, teño eso, a páxina de Facebook, a web persoal. A web persoal ten Twitter, un nome. A web persoal si é guidoalvarezparga.com. Moi ben, moi, sí, ben. Bueno, pois pues, xa saben os nosos ointes onde poden ver e dibullar por aí cousas, mirar, como digo, e argallar. Bueno, sí, a parte máis importante precisamente coñecer moitas cousas que quizás a mellor así sinten interese para poder ir a visitar e poder contactar contigo. En realidade ti fas grupos ou contactan contigo para poder facer esas visitas ou ti ofértalos directamente como sí, se... Pois mira, eu de guía oficial levo dende o 2015. Entón, nestes anos como traballei para axencias, pois iba un pouco en función do que me pedían. Sí. As propias axencias. Pero agora que me fixen autónomo, digamos que as miñas fontes de recursos, sí, ¿no? Pues, son, por un lado, estes paseos do Lugo menos coñecido, que foron mínimo un por semana desde, sí, setembro, entón, bueno, prácticamente todos foron sábado ou domingo, sí, sí, sí, sí. E estes paseos chegaron a vir 70 persoas. Joli. Moita xente. Carai. Moita xente de Lugo que ven descubrir os paseos, sí, os lugares, digamos, claro, claro, claro. Logo é certo que a maiores do Lugo menos coñecido, pois sí que me contactan asociacións, axencias particulares para pedirme paseos máis personalizados, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. O máis típico é axencias de viaxes que te din, pois teño un grupo de italianos para tal día, entón, sí, bueno, sí, paso, sí, servicio, sí, sí, ¿no? Sí. Pero isto do Lugo menos coñecido, pois a xente se apunta a través do correo electrónico, tamén a través das redes sociais, me escriben, bueno, despois hai quen se apunta aos eventos, en Facebook e tal. O que sí que é certo que non teño posto o meu número de teléfono, porque non quero tampouco excesivo. Sí, sí, sí. É dicir, cando xa a xente me contacta unha vez, pois sí, xa lle dou o meu número para que o teñan, pero tampouco quero expandilo demasiado, ¿no? Enténdote, entendemoste, sí, mellor dito. Claro, claro, eso si personalizar demasiado e ao mesmo tempo tamén que é algo máis de intimidade, non? Claro, o teléfono. E a xente, cando deso pregunta che... aparte de que veo un monumento, vamos a supoñer que estamos na Plaza do Campo en Lugo, sí, e a xente que che digo, oi, onde vamos a comer o pulpo? Ah, sí, que muy... A ver, o tema das recomendacións o levo con bastante cautela, claro, sí. Levo con bastante cautela porque, como dicilo, sí, pero non quedar, que a veces podes te levar sorpresas, compromisos. Claro, prefiro dar varias opcións, sí, ou falar de zonas, sí, sí. No, porque non sei no futuro, pero de, sí, momento, sí, non. Non me gusta arriscarme demasiado, no, ¿no? No, no. A hora de dicir platos típicos ou... Sí, sí, sí. Non sei, suxerencias, sí, pero non en exceso, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, de todos modos, tamén digo unha cousa, ¿no? Que estes paseos do Lugo menos coñecido foron moito fora de murallas, porque o que pretendo ensinar é o menos típico, sí, nas, sí, sí, rutas turísticas de Lugo. E a xente, sí, sí, queda abraiada porque... Efectivamente, temos moitísimo patrimonio histórico fora de murallas e moitísima natureza, ¿no? Sí. Un grandísimo exemplo é o barrio do Carme, do que falo, sí, sempre, sí, sí, pegado a muralla, un reducto rural, sí, cun montón de datos a destacar, como, sí, que a saída do Camiño Primitivo de Santiago, da Vía Romana de Zanove, o lugar onde naceu San Froilán. Ten uns muros feitos a xunta seca, que é unha técnica recoñecida pola UNESCO como Patrimonio da Humanidade. Está o Regueiro das Hortas, que é, sí, un afluente do Miño. Bueno, sí, ten un barrio infinidade de cousas pegado a muralla, rural, cunha natureza impresionante. Quero que falábamos amigos do Pechado que diríamos que hai tantos monumentos fora da muralla que dentro da muralla. Sí, sí, bueno. Sí que é certo, porque mira, fora de murallas, por poñer exemplo solo, ¿no? Uh-huh. Temos as termas romanas, sí. A ponte, sí. Por exemplo, a capela de San Lázaro, que agora moita xente está visitando na saída do Camiño de Santiago, sí. Por suposto, o templo de Santalla de Bóveda, sí. Está o Museo Arqueolóxico de San Roque. Bueno, se nos poñemos a falar non paramos, ¿no? Os ríos, por suposto, sí. ¿No? Sí, sí. Tanto Miño, Rato, Fervedoira. Bueno, é que temos un montón de lugares. É que a mí o que me encanta é o río Rato. Ah, sí. Ese paseo, ese, non sei, ese sentir da auga, porque o Miño parece que vaya, pero hai unha cousa que eu me fixei, e me fixo, cando paso o Miño por Lugo. Eu non sei por que pasa en silencio. Pois sí. Vai porque ser, vai planiño, pero dicíame un día unha señora, debe haber unha lenda que algo dice porque por eso vai en silencio. Sí que é certo, sí que é certo. Bueno, únicamente nos caneiros, ¿no? Sí. Nos caneiros é un pouco diferente, pero sí que é un río silencioso. Sí, sí, sí, sí, sí, un río silencioso. Por os encorros que ten ou por as partes que, claro, que, sí, sí. Que o recollen moito e entonces non ten tanta porque tanta pendente, digamos. Claro. Sí, cando, sí, pasas, sí. Cando pasas xa o que Lugo... todo eso xa ten os seus avanzados. Xa, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Unha cousa que quería comentarche, cando falas precisamente de sitios, pois de lugares de Lugo non menos coñecidos, hai unhas referencias en Lugo que quizáis ti tamén tomarás nota deles, de darás a coñecer a todos os nosos ointes, os que participan nas túas viaxes, nos teus paseos, que lugares emblemáticos como aquel que empregaba Cunqueiro para poder visitar e tomar comer ou cantar, sí. Non? Sí, sí, por sí, exemplo. Sí, claro. Dicir, en aquel sitio pues acostumaba a estar quizás un escritor ou cualquier outro. Sí, ¿verdad? A ver, eu o certo é que, bueno, nestes paseos contei con moitos colaboradores que me suman moitísimo porque fan máis dinámicos os paseos e contan experiencias. Por exemplo, tiven incluso veciñas do barrio da Ponte que contaron anécdotas do barrio e demais. Uh-huh. E, por suposto, eu vou recollendo, incluso nos propios paseos, anécdotas e curiosidades. Por poñer un exemplo que me acaba de vir a mente cando contabas isto, onte estivo na TVG Luis Tosar con Isabel Blanco en un programa novo que se chama Pasaporte Galego, sí. E claro, vías a Luis Tosar percorrendo, digamos, o seu Lugo, que sí. Eu non sabía que viviu dende os 4 anos en Lugo, sí, sí, ¿no? Sí. Sabía que de Xustás e que estudiara en Lugo, pero non sabía que dende tan novo xa vivira na cidade, ¿no? E claro, entereime de que viviu na Fervedoira, na Rúa de San Pedro, en Paradai. Entón, xa é algo que podes contar. Claro. Referencias aos nosos parte da nosa cultura, ¿no? Como por exemplo, eu comentábache a Cunqueiro, pero tamén che podo mentar a Xesús Alonso Montero, sí, claro. Tamén estivo alí, e entonces o feito de mencionalo nun paseo, mira, aquí estivo neste instituto, quere decirse que, sí. Que aproveitar a nosa cultura non somente para amosar o patrimonio, sino tamén, sí. Para amosar parte do que en realidade, sí, sí. Pois, como galegos podemos sentirnos orgullosos, non? Sí, sí. De feito, mira, que me dá ganas, pero non podo, de contar un proxecto no que estou, que do paso dun escritor moi importante por, sí. Lugo. Ajá. Estamos preparando algo bastante particular para este ano 2020, pero bueno, que vai un pouco nesta liña, ¿no? Uh-huh. O sea, que sí, sí que sí, bueno, sí, se nos imos a figuras, pues por suposto, Ángel Fole, Luis Pimentel, sí, sí, sí, sí. Sí, que Ángel Fole ten ali o seu busto na, como lle chaman, ao lado do concello. Sí, Ángel López Pérez chámase, Ángel López a praza, sí, sí. Se non me equivoco, sí. Sí. Claro, traes documentación, pues, claro. De todo tipo, ¿no? Claro, básicamente, claro. E seguro que nos paseos, neses traballos que ti fas, pues sempre te se esquece moita sí. Cosa, moita parte da documentación, que ao mellor con un tríptico ou con algo máis podes axudar, sí, sí, precisamente, sí, para este proxecto estamos completar. Con iso. De feito, xa digo, este proxecto que comentaba, uh-huh. É un proxecto como moitos que me suceden, que me chega de fora. É dicir, sí, chega, sí, alguén de fora que me dice, ah, mira, podíamos facer isto, ti podes conducir este proxecto, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero mo dan feito, o sea, sí. Que é unha gran sorte que teño. Claro, porque claro, me dan un proxecto e o levo a cabo, ¿no? Sí, sí, sí, E o tema, por suposto, das personaxes, para min é importantísimo, porque eu creo moito na importancia das emocións á hora de ensinar os lugares, non? Que máis emocionante que as vidas das persoas, non? Lógico, lógico, sí. Quero que eu che dicía a mi corpechado, o que che dicía, como se quedaba a xente cuando, sobre todo os ingleses que ven, porque eu non sabía que viña tanto estranxeiro a Lugo. Mm-hmm. Bueno, eu parece que sempre falo do mesmo, non? Pero nese senso sempre digo como os xaponeses admiraban o regueiro das hortas, por exemplo, ¿no? A eles parecelles algo espectacular, ¿no? Claro. Logo, outro exemplo, en Santalla de Bóveda, falando cunha persoa que traballaba ali nese momento, non sei se neste momento sigue ali, comentábame de como visitan Santalla de Bóveda ás veces máis irlandeses e alemáns que galegos, ¿no? Olín. Sabes, é ese tipo de curiosidades, ¿no? Porque eu vexo que, por exemplo, os galegos que estamos fora, que estamos na diáspora, sempre apreciamos aquilo moito máis que quizás a xente que está vivindo ali, como o vei a diario, dice, eu xa o teño máis que visto. Claro, claro. Pero non saben o que é. No, está claro, está claro. E mira, algo que está influindo positivamente nese senso. Bueno, xa se sabe, bueno, os que estudamos turismo estudámolo moito, ¿no? As fases do turismo, ¿no? Sí. Que a sociedade de bienestar e demais, que empezou a viaxar máis, e cada vez a xente vai viaxando máis. E eso axuda a que a xente valore o que temos, porque cando viaxan, bueno, fan tours por cidades e demais, e dicen, ostras, pois en Lugo temos unha muralla o doble de o que dicía antes, ¿no? O doble de antiga, ¿no? Temos o feito de viaxar faiche na comparativa ver o que tes tamén, non? Entón, bueno, por suposto, os que vivimos fora, porque eu tamén estive 11 anos fora de Lugo e 4 no estranxeiro, temos, sabemos ben o que se sinte, non? Sí. Pero bueno, polo menos isto do viaxar tamén está axudando a que valoremos máis. Claro. Sí. Porque viaxar e vivir, pois tamén dúas veces. Exacto, sí. Bueno, eso fai que, a ver, quizás o mellor cando estamos lonxe do que do noso terruño, ¿no? Lógicamente valoramos moito máis o que deixamos, non? E entonces en ese momento cando comprobamos ou comparamos o que temos e o que en realidade estamos a vivir, pois pues, lógicamente eso fai que valoremos moitísimo máis o que deixamos naquel momento, non? Claro. No, eso se ve na literatura galega, non? Como digamos a diáspora, migración deixou tantísimos sentimentos, ¿no? Galicia é unha terra cargada de sentimentos, de nostalgia, saudade, Rosalía, Castelao, ¿no? E outros tantos como Curros Enrique, outros tantos como todos eles. Claro, claro, claro. E vos sodes un exemplo máis. bueno, a nostalgia galega do baixo. Vale, facemos o que podemos. Escoita, unha cousa que tamén che quería preguntar, tamén empregas, bueno, hai moitas técnicas, non? Moitas actividades artísticas, non? Pero, por exemplo, a música tamén intentas buscar algún sitio onde a xente poida escoitar ou poida ver, por exemplo, a escola de música ou a escola dos gaiteiros, por exemplo, as asociacións de gaiteiros, non sei, de danza ou de cualquier outra cousa de cali se pues leva adiante, non? Sí, pois pues mira, agora que o dís, nunha das axencias nas que traballei estes anos, que organizábamos moitas excursións e viaxes, aí sí que ligaba moitísimos excursións a acontecimentos festivos, musicais e tal, ¿no? Porque teñen forza, ¿no? a hora de ir a visitar un lugar e demais. Pero é certo que, dende que me fixen autónomo e nos paseos do Lugo menos coñecido, o tema musical non o teño moi tocado. Pode ser unha boa idea para este 2020, Bueno, eu comentaba xo porque nos aquí, claro, recollemos toda a música que aparece por allí, e en Lugo hai moitísima inquedanza musical. Eu sei que bueno, traballan moitísimo, hai varios grupos, moitos grupos, tanto folclóricos como do outro tipo, ¿no? Sí. E a música ali pois ten moitísima repercusión, polo menos a nos cheganos moitísimas novidades musicais. Sí. E hai presentacións extraordinarias. Acabamos de recibir unha interesantísima que ven de tradicionarios, non sei exactamente, esta ven de Vizcaya. Sí. Esta ven do País Vasco, Brigantia, pero hai unha que xa me lembraría, despois comento xa, e ao mesmo tempo tamén che dou o enderezo, porque fan moitísimas publicacións, allá as presentacións en Lugo son fabulosas, as presentacións que fan precisamente de música, non? Uh-huh. E entón, claro, pois aproveitar o noso para poder ofrecer yo, pois é unha cosa interesante. É unha cosa moi interesante, claro. Sí, porque eu sempre digo que donde hai músicos hai bondade, hai cariño, hai amor, sí, todo eso. Sí, donde hai música, sí. Porque eu vexo, porque eu fixo-me moito cando viaxo, pois, cando viaxo, sobre todo cando vou a Lugo, que vou despatiño, vexo os nenos como van falando cos pais, os pais van falando cos nenos. Lembro-me un día na Plaza de España, diante do concello, que lle dicía un neno, ao padre: "Papá, que tiño que ir a ensaiar." E eu aquelo, sin corto, que ensaias? Dice: "Música." Digo: "Pero que tipo de música?" Dice: "De momento, a flauta." Claro, era pequeno, claro. Meterlle unha gaita a un neno pequeno, non? Claro, claro, claro. Pero de momento a gaita, dice, ves? No, pois pensando nesto que comentades, venme a cabeza a última vez que veu Carlos Núñez o San Froilán, que, bueno, eu teño boa relación con él, porque coincidimos en Francia hai uns anos, fixemos algún proxecto en común. Comentaba él, nese San Froilán, como destaca Lugo entre as cidades galegas na forza cultural, tradicional e demais, que se ve moi reflexada no San Froilán, que realmente é unha festa con, como dicilo, cunha identidade moi marcada, moi propia. Sí, e cunha valorización da música tradicional moi importante, non? Lugo hai eso, sí. Xa me acordei, é a Central Folke. Sí. A Central Folke, que ten o seu enderezo en Santiago de Compostela, pero que resulta que as presentacións dos seus últimos CDs, por exemplo, fixéronse en Lugo. Unha delas, por exemplo, é o traballo de A Memoria Musical de Cotobade, que relacionado co último último homenaxe do fulano que foi, bueno, da personaxe Antón Fraguas, non? Que foi o homenaxe Letras Galegas do ano pasado, non? Sí, sí, sí, pois sí. Presentaron ese, na Harmonica tamén tamén o presentaron en Lugo. Uh-huh. E bueno, quero dicirte que son datos moi importantes e moi interesantes da nosa cultura musical. Sí, sen dúbida. Bueno, pois a radio os minutos fanse nos pequenos e todo isto. Pero hai que agradecerlle a Guido, que non vai ser a última vez que nos acompañar esta tarde aquí, que foi para nosotros un verdadeiro placer telo aquí nas ondas da Radio Samboy, aquí no programa Galegos no Baix. Moitísimas grazas. Cualquier novidade que teñas, cualquier cousa que teñas previsto, que queiras poñer porque nos os ointes saiban dela, e nos reflexámoslo precisamente na nosa páxina, pois non teñas reparo en comunicarme. Eu encantadísimo. Sentime moi cómodo dende a primeira vez, de feito por iso aquí estou, nesta viaxe. Muy ben. Xa que comentas isto, este domingo temos paseo polo Bosque Sagrado, volvendo ás orixes de Lugo, temos este paseo ás 4 da tarde dende o Parque Rosalía, así que todos os que nos escoitan, benvidos serán. Que se poñan en contacto contigo, ¿no? Exacto. Que les podes recordar que Rosalía de Castro é unha estrela que temos no ceo xa. É certo. Moi ben. Moitas gracias, Guido. Moitas grazas. Bueno, pois, música, vámonos, ¿no? Algo de música, pero bueno, vamos a pasar xa a publicidade. O que digan. Sí. Radio Samboy.